And at night we're on our knees, as quiet as a mouse, since the word got out. From the north down to the south, there's no one left in doubt. There's no fear about if we all hold hands and very quietly shout, hallelujah, God is in the house. God is in the house. Oh, I wish he would come out. God is in the house. Thank you. Gdzie teraz jest Nick Cave, mój drogi? Pewnie na południu Francji. Nie. Jest w Nowej Zelandii. Właśnie zakończył kolejny jeszcze solowy dalej. Koncert w Wellington. Czyli prawie w ojczyźnie. Dzisiaj również sold out. Od jutra już jest, od 11, przepraszam, jest w Sydney, gdzie gra 4 koncerty solowe, sprzedane. Przenosi się do Melbourne. 2 pierwsze koncerty sprzedane. Ewentualnie 18 można go zobaczyć w Melbourne. Doskonale zsynchronizowana trasa z porami roku, muszę powiedzieć. Pojechał tam, gdzie jest ciepło. No, to jest oczywista sprawa. No, przecież to jest człowiek, tylko o tym myślę. To jest człowiek, który żyje regularnie. Wychodzi rano o 8 do pracy, wraca o 16, pisze utwory. Ten koncert, nie ma go nawet na stronie oficjalnej Nicka Cave'a, też nie znalazłem w oficjalnych informacjach. Wygląda to rzeczywiście na coś takie, na wydawnictwo półbutlegowe, natomiast no, oczywiście zarejestrowane dzisiaj to jest już jak normalna płyta koncertowa. 2008 rok z Londynu, w środku tekst, który informuje, że Nick Cave jest akurat w opublikowaniu płyty Dick Lazarus Dick. Z tej płyty na płycie pojawiają się wyłącznie 2 kompozycje, natomiast pozostałe pochodzą z szerokiego, bogatego repertuaru Nicka Cave'a. No i tak jest w przypadku tej płyty. A wcześniej słuchaliśmy Johna Granta z płyty With the BBC Philharmonic Orchestra Live in Concert. To rozdzielimy kolegów, dobrze? W takim dobrze. Razie, bo Nicka Cave'a zostawmy na chwilę, a za moment przejdziemy do jego kolegi, a ja tylko małe ogłoszenie. Czekamy jak zwykle, jak co roku na Państwa typy ulubionych płyt słuchaczy HCH z roku 2014. Jak zwykle można typować maksymalnie 10 tytułów. Należy je podawać w kolejności od 1 do 10, tak żebyśmy mogli policzyć 10 punktów za pierwsze miejsce i 1 za ostatnie. To mogą być płyty polskie, to mogą być płyty zagraniczne. Istotne to, żeby to były nowe wydawnictwa, żeby nam się to nie mieszało z reedycjami, z wszelkiego typu takimi archiwaliami, których się też pojawia dużo w ciągu roku. Listy należy wysyłać na adres hch@polskieradio.pl, hch@polskieradio.pl. Najlepiej w tytule napisać płyty roku 2014 i najlepiej jeszcze dołączyć swój adres, bo jak zwykle wśród tych, którzy nam zgłoszą swoje ulubione typy, wylosujemy nagrody. Ale zastanawiam się, czy będziemy liczyć te listy z zaznaczoną na przykład płytą U2 i Pink Floyd? Nie. Nie, no właśnie, to żeby było jasne. Od razu, żeby było jasne. Nie, no chciałem, bo tutaj lubimy z Batkiem podejmować tytuł, takie temat śmiałe tych dwóch płyt, także to proszę nam oszczędzić tego, dobrze? Tam, nie, no może... to żarty żartami, ale my, że tak powiem, mamy świadomość tego, że też państwo nam takich typów zwykle nie przysyłają. Więc tak jest, my absolutnie wierzymy w państwa gust. Co prawda na liście Rolling Stone'a właśnie zobaczyłem z trwogą, że płyta U2 jest na pierwszym miejscu, ale no... Myślę, że płyty Pink Floyd nawet szanuję bardzo Nicka Masona. Myślę, że nawet Nick Mason by nam nie zaproponował na pierwsze miejsce płyty The Endless River, bo on wie, że to są po prostu rodzaj odrzutów z sesji nagraniowych i nie ma co po prostu. No to nie podlega tym samym standardom oceny, co wszystkie inne albumy Pink Floyd. I z kalendarza wynika, że to podsumowanie pojawi się w nocy z 5 na 6 stycznia. To jest bardzo dobrą informacją, bo można będzie się wyspać. A, i my, i państwo. A za 2 tygodnie ostatnie HCH w Starym Roku i wtedy będziemy jeszcze prezentować różne zaległe nowości z całego roku. I tam się może trafić parę ciekawych bardzo płyt. Blixa Bargeld już tutaj nie wystąpił w składzie zespołu The Bad Seeds, bo był Thomas Widler, James Clavinus, Martin Casey, Conway Savage, Warren Ellis, Mick Harvey. Blixa już nie było. Blixa jest zespołem Einsturzende Neubauten. Ten zespół opublikował właśnie swój kolejny album. Album koncepcyjny. Przyznaję, to jest taka płyta, w którą wgryzam się jeszcze nie do końca ją rozumiem, ale jest to płyta, zwróć uwagę, kolejna poświęcona I wojnie światowej, album wokół I wojny światowej. W jednej z kompozycji mamy korespondencję telegraficzną między Wilhelmem II i Mikołajem II. Mamy utwory z tamtych czasów, które są przeranżowane, między innymi Petera Sigera. Mamy fragment muzyki dawnej Clemensa Numpapa, jest utwór tytułowy Lament złożony z trzech części. Przedziwna kompozycja, bo to jest taki trochę minimal, trochę industrial, a na zakończenie mamy właściwie 1-2 akordy, które są rodzajem wyciszenia. Płyta, która opowiada o śmierci, która opowiada o jakimś zbliżającym się końcu. No, proszę posłuchać. To jest, myślę, że temat idealnie pasujący do Blixy Bargelda. Wszystko zaczyna się od takiego, powiedziałbym, współczesnego industrialu, chociaż już gdzieś tam przefiltrowanego przez no, ten XXI wiek. To już nie jest taki Einsturzende Neubauten z początku lat 80. How Did I Die? To jedna, wydaje mi się, z mocniejszych kompozycji na tej płycie, chociaż mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, by posłuchać utworu tytułowego, tej trzyczęściowej suity zatytułowanej Lament. Tak dzisiaj brzmi Einsturzende Neubauten. Fields on either side. I was meant to be all safe. How did I die? How did I die? Or didn't I? En ce saut, une crispation, mon corps. Soudain, comme volant, s'engloutir dans la terre. How did I die? How did I die? Or didn't I? Didn't I die at all? Fell into a ditch inside an A7V on the end facing Mephisto is its name. How did I die? How did I die? Or didn't I? Schwarzes Biest, ein Splitterregen über den Bäumen zerspringt und niedergeht. How did I die? How did I die? Or didn't I? Didn't I? Thank you. that sinister brown belt, a strip of murdered nature. It seems to belong to another world. Every sign of humanity has been swept away. The woods and roads have vanished like chalk wiped from a board. Of the villages, nothing remains but grey smears where stone walls have tumbled together. A confused mass of troubled earth. Columns of muddy smoke spurred up continually as high explosives tear deeper into this ulcered area. How did I die? I fell from the sky, or didn't I? I filled my mouth with water so the bullet could succeed. How did I die? How did I die? Did I die by my own hand, or didn't I? How did I die? Or didn't I die at all? Sturzende Neubauten z nowej płyty zatytułowanej Lament, kompozycja How Did I Die. Cały koncepcyjny album związany z I wojną światową. Przypomnijmy, że także z tym, z rocznicą wybuchu I wojny światowej związany jest ostatni album zespołu Tindersticks, który graliśmy dla Państwa bodaj w ostatnim programie albo i miesiąc temu, z tym, że w przypadku zespołu Tindersticks to była instalacja, muzyka do instalacji napisana do muzeum, dla Muzeum I wojny światowej w Ypres dokładnie. Natomiast tutaj mamy koncepcyjny album Einsturzende Neubauten. Kolejny dowód na to, że z tą pierwszą wojną to jakoś tak mamy, że wydaje nam się, że ona nas mniej dotyczyła. No, w pewnym sensie na pewno tak, no ale też po całym dorobku kulturalnym tego roku, kiedy cały świat świętował, Europa świętowała rocznice różne związane z pierwszą wojną i stąd te tematy zresztą w Polsce jakoś no, nie bardzo. Nie ma zbyt wielu reakcji. No, my świętowaliśmy powstanie. No tak, myśmy mieli miasto 44 i powstanie i z kolei ale okrągłe rocznice czegoś innego. Może jeżeli już nasycimy się takimi typowo naszymi, powiedziałbym, rocznicami, to wtedy... Zaczniemy się interesować tymi ogólnoeuropejskimi, no mam nadzieję, być może. 150. rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej i wtedy powstaną takie płyty. Przed nami bardzo ciekawa impreza 13 grudnia i to nie chodzi o żaden pochód ani nic takiego, tylko o imprezę kiermasz płytowy. No, jesteśmy monotematyczni po prostu. Ale to jest dobry... 13 grudnia my państwa wypychamy na kiermasz płytowy. Ale dlaczego nie w zasadzie? No, powinien być to nawet... Nie jest to żaden... Tylko proszę uważać, żeby się tam dostać, bo mogą nam przeszkadzać. No właśnie. 13 grudnia mianowicie od godziny 12 w klubie Pardon to tu w Warszawie różne małe wytwórnie niezależne, których muzykę często prezentujemy, wystawią swoje fonogramy, a niektórzy wydali trochę nowości jesienią, a niektóre te nowości to się szybko za chwilę rozejdą, więc może warto się zainteresować i kupić czym prędzej płytę choćby takiego zespołu jak Lotto. Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski, Paweł Szpura. Chyba jeden z najlepszych naszych składów improwizujących gdzieś z pogranicza rocka, bo to jest taka improwizacja często sięgająca po rockowe brzmienia. Zresztą znakomity rok w ogóle dla całej grupy Kristen i okolic. Łukasz Rychlicki, to przypomnę, jest jeden z członków właśnie formacji Kristen. Ta grupa ma na koncie znakomity album wydany w tym roku. Michał Biela wydał płytę solową, bardzo ciekawą. Ta płyta jest do kupienia w wersji cyfrowej. Można ją znaleźć na Bandcampie. Na Bandcampie również można znaleźć wydawnictwo Lotto, czyli właśnie tego tria Rychlicki, Majkowski, Szpura. Płyta się nazywa Ask the Dusk. Natomiast 15 grudnia jest... planowana, na 15 grudnia jest zaplanowana oficjalna premiera wydawnictwa winylowego. To będzie jedyna fizyczna wersja płyty Ask the Dusk. Ask the Dusk, przepraszam bardzo. Natomiast w czasie kiermaszu myślę, że będzie można już ją kupić. Posłuchajmy utwór. Utwór nosi tytuł Lens. Lotto, Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski i Paweł Szpura. Jeśli ktoś był na warszawskim koncercie grupy The Next w ubiegłym roku, to miał okazję Lotto obserwować w akcji. A zresztą później wielokrotne okazje również ku temu były, choćby zdaje się w klubie Pardon to tu. Zresztą teraz przy okazji premiery płyty będzie, myślę, trochę więcej koncertów. Ask the Dust, taki tytuł nosi ten album. hch.polskieradio.pl to jest ten adres, który z którego mogą Państwo korzystać, ale widzę, że umiarkowanie. Natomiast proszę korzystać przy okazji naszego podsumowania roku. Oficjalnie już zostało ogłoszone. Czekamy na Państwa typy w najbliższych tygodniach. A teraz jeszcze fragment nowej płyty z Polski. Płyty, którą akurat łatwo zignorować, o tyle, że w dużej dystrybucji to z całą pewnością jej nie ma. Album nosi tytuł Sound of the Wooden Fish. Wydany został przez wytwórnię Wet Music. I to jest kolejna już płyta, na której wspólnie występują Artur Maćkowiak, znany z wielu bydgoskich składów, znakomity gitarzysta, i Grzegorz Pleszyński, znany nie tylko jako muzyk, ale też może nawet przede wszystkim jako artysta wizualny. Nagrali płytę, która jest improwizacją, podobnie jak album Lotto, w której przez moment przynajmniej wspomaga ich Jerzy Mazol na klarnecie w pierwszym utworze, ale my posłuchamy utworu numer dwa, takiego wydaje mi się najbardziej radiowego z całego tego albumu, A Sound of the Wooden Fish. Thank you. Artur Maćkowiak i Grzegorz Pleszyński z płyty A Sound of the Wooden Fish, trzyczęściowej, wyimprowizowanej na różnych instrumentach płyty, wydanej właśnie nakładem oficyny Wet Music. A teraz grupa, która, skoro już o podsumowaniu mowa, to była na samym szczycie w podsumowaniu roku 2013, dzieląc pierwsze miejsce wraz z pewnym francuskim duetem. No nie, dlatego choćby nie możemy w tej chwili nie zaprezentować fragmentu nowego wydawnictwa. Mimo, że nie będziemy grali z kasety magnetofonowej. Nie zagramy z kasety. Zagramy z płyty, ale z płyty, która jest takim półproduktem w zasadzie, bo jak ktoś kupi kasetę, to może sobie jednocześnie ściągnąć utwory w plikach WAV albo MP3 i wypalić je na płycie i mieć również wersję płytową. Mowa o wydawnictwie, to pewnie też, no, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek sztuki dostępne, to pewnie będzie można to kupić na tym kiermaszu bożonarodzeniowym oficyna Wounded Knee Records wydała taki split, kasetę, na której są utwory trzech projektów. Stara Rzeka, Inner City Trio. Inner City Trio to jest kawałek Inner City Ensemble, zresztą z utworem nagranym w czasie jednej z sesji nagraniowych Inner City Ensemble właśnie. I na końcu, na drugiej stronie kasety jest grupa ARRM. Bardzo ciekawa taka polska odpowiedź trochę na ERF. Natomiast my oczywiście posłuchamy Starej Rzeki, bo to jest utwór wyjątkowy, którego nigdzie indziej nie ma. W szopie, gdzie były oczy. Utwór, w którym Kuba Ziołek wykorzystał fragmenty kompozycji Alberta Eilera, Spiritual Unity, i utworu Jewel of Thought Farwa Sandersa. Także dużo się będzie działo. To jest taka kolażowa kompozycja, jakby kilkuczęściowa. Ja tylko powiem jeszcze, że oczywiście poza kasetą można ten materiał sobie kupić w nieocenionym serwisie bandcamp.com. Tutaj są do wyboru i utwory, i utwór Starej Rzeki, i utwór Inner City Trio. Można tego posłuchać. I można też ciągle jeszcze na Bandcampie, nie wiem czy w postaci winylowej, oryginalnej, bo to był unikat, bardzo krótka edycja, kupić winyl Starej Rzeki wydany przez wytwórnię Infinite Grayscale. Jeśli będzie w sobotę, no to ja przychodzę o 12 i kupuję. Ciekawe, ile będzie tych sztuk. No nie będzie tego dużo na pewno. Wydane to zostało w październiku 2014 roku. Ogólnie rzecz biorąc, jako ilustrację tego wszystkiego proponujemy utwór Starej Rzeki. W szopie, gdzie były oczy. Stara Rzeka. W szopie, gdzie były oczy, z kasety wydanej przez wytwórnię Wounded Knee Records. No i kto wie, może za chwilę w jakichś kolejnych zestawieniach na koniec roku, bo w zestawieniu serwisu The Quietus w pierwszej setce aż 5 polskich płyt. Echoes of Yule, Behemoth, Inner City Ensemble, Merkaba i Zamilska. No, przypomnijmy, że w 2013 z kolei wielokrotnie pojawiała się nazwa Starej Rzeki w różnego typu zestawieniach. No dobrze, to 5 płyt to jest coś już. Rolling Stone nic nie ma. Nie, kompletnie nic. Ale oni jeszcze nie dotarli do Polski. Znasz płytę No Pussy Footing? Briana Eno i Roberta Fripa. Jakiś czas temu pojawiła się nawet reedycja, pamiętasz? Myślę, że tak. Graliśmy ją i myślę, że każdy, kto choć trochę interesuje się transformacjami, jakim podlega muzyka rockowa w latach 70., powinien znać tę płytę. Kiedy już Brian Eno i Robert Fripp zaczęli ze sobą współpracować w pierwszej połowie lat 70., ta współpraca, przypomnę, że trwała bardzo długo, dlatego że Fripp grywał na płytach Briana Eno, miał się pojawiać również na sesjach z Davidem Bowiem. Natomiast w 1975 roku, kiedy Fripp zamknął pierwszą inkarnację grupy King Crimson, a Brian Eno jeszcze nie wydał płyty Discreet Music, która była takim pierwszym albumem, takim zapowiadającym nurt ambient, panowie wyjechali w trasę koncertową. Na kilka tygodni koncertowali po Europie, między innymi w Paryżu, gdzie zarejestrowali cały materiał i ten materiał ukazał się po latach oficjalnie. On przez lata był dostępny tylko jako bootleg, jako Live in Paris 28 maja 75. Mamy już tę płytę, w zasadzie trzypłytowy album, półtorej godziny koncertu i godzina taśm oryginalnie przygotowanych przez Briana Eno z partiami Roberta Fripa do przetwarzania w trakcie koncertu. Doskonałe wydawnictwo i znakomity prezent dla fanów, zarówno jednego, jak i drugiego z fanów. Tyle nam się zmieści na dziś Fripa i Ino. Z Paryża z 28 maja 1975 roku. No ale oni tak grają i grają i grają i tego po prostu dobrze się słucha, jak już się ma płytę w domu. Można poświęcić 2 godziny. A i tak trzeba uważać, żeby nie usnąć, żeby nie o jakiejś zbyt późnej porze. Ja już raz usnąłem przy tej płycie. Bardzo dobrze się śpi. To fantastyczna rekomendacja, jak państwo zauważyli. Szczególnie o tej porze. Fripa i Ino, zbliża się godzina druga, a to oznacza, że my naprawdę za chwilę wychodzimy stąd. Natomiast obiecaliśmy państwu o tej porze element świąteczny. Za 2 tygodnie spotykamy się jeszcze przed świętami. Będziemy zagrali i takie zaległości i pewnie już utwory nawiązujące do świąt. No ale teraz na zakończenie jeden z naszych ulubionych zespołów pod pseudonimami. The Flaming Lips jako Imagine Pies. Płyta Atlas It's Christmas właśnie się ukazała. Ona była zresztą dostępna od paru lat w jakimś takim półoficjalnym obiegu. A teraz już do kupienia we wszystkich dobrych sklepach muzycznych. No i zobaczymy. Może wrócimy za 2 tygodnie jeszcze do tego wydawnictwa. Teraz się już żegnamy i jeszcze niczego nie życzymy. Będziemy sobie życzyć za 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo za uwagę. To było HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.